Book 2 35 35 Oro uoste Norėčiau užsakyti bilietą į Atėnus Ar tai tiesioginis skrydis? Prašau vietą prie lango nerūkantiems. Norėčiau patvirtinti užsakymą. Norėčiau anuliuoti užsakymą. Norėčiau pakeisti užsakymą. Kada skrenda artimiausias sekantis lėktuvas į Romą? Ar dar yra dvi laisvos vietos? Ne, mes turime tik vieną laisvą vietą. Kada nusileisime? Kada atskrisime? Kada važiuoja autobusas į miesto centrą? Ar tai yra jūsų lagaminas? Ar tai yra jūsų krepšys? Ar tai yra jūsų bagažas? Kiek bagažo galiu pasiimti? 20 kg. 20 kg. Ką, tik 20 kg? Prašoma paspausti www.book2.de, kad pamatytumėte knygas ir parsisiųstumėte naujausią versiją.